Det er de stærke, de sejrende ro. Hver den kan virke med levende og ånd, og hver en kan skabe med den bakkede hånd. Hver den, der er lidt i arbejdes liv, vil bygge op den nye af den nye folkets tid. Plads for dem alle, plads for alle der vil, Danmark for folket. Danmark for folket, fra hytte og hus, stærk skal det stige som morvindens hus. Nynne sin sang, hvor maskinerne står, og nynne ud på mullens mindre slagvarne går. Synge ved disk og ved pult på kontor, og storme ud til havets mindre skibes hyldmands bro. Plads for dem alle, plads for alle der vil, Danmark for folket. Danmark for folket, det klinger fra nu. Plads for os alle ved samfundets bro. Kamp imod dem, der vil storme og slå de frihedslyse skanser, som vort folk bygger på. Plads for med tanke, der livende gro. Det er vores stærke tone i det store verdens gro. Plads for os alle, plads for alle der vil, der